wartości potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 23 lutego, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier będzie 41. świadkiem przesłuchanym w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Początek za godzinę. Rośnie liczba Polaków, Czechów czy Słowaków opuszczających Wielką Brytanię. Za chwilę najnowsze dane. Szwagier hiszpańskiego króla nie trafi na razie do więzienia za korupcję. 40 świadków przesłuchała krakowska prokuratura w śledztwie w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Dowiedziało się Polskie Radio. Premier Beata Szydło będzie 41. osobą, z którą porozmawiają śledczy wyjaśniający przebieg i przyczynę kolizji. Szefowa rządu będzie odpowiadać na pytania śledczych za godzinę. Śledczy do tej pory przesłuchali 11 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy tego dnia pełnili służbę i jechali w rządowej kolumnie. Pozostali to postronni świadkowie zdarzenia. Prokuratorzy zapewniają, że kluczową kwestią do wyjaśnienia pozostaje oznakowanie rządowej kolumny. Zdecydowana większość świadków zeznała, iż widziała sygnały błyskowe, świetlne, niebieskie i czerwone, jak i słyszała sygnały dźwiękowe. Mówi Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej w Krakowie. Do prokuratury nie zgłosili się wciąż domniemani kierowcy dwóch pojazdów, które miały zatrzymać się za Fiatem Seicento. W najbliższym czasie będzie można stanowczo rozstrzygnąć, czy w miejscu wypadku były jakiekolwiek inne pojazdy. W nagraniach z monitoringów, z kamer oddalonych o kilkadziesiąt i kilkaset metrów od miejsca wypadku widać inne pojazdy, które nie brały udziału w kolizji, ale nie wiadomo, czy zatrzymały się za Fiatem Seicento. A tak zeznał 21-letni kierowca podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku. Z kolei funkcjonariusze BOR mieli zeznać, że poza Fiatem w miejscu kolizji nie było innego cywilnego pojazdu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kontynuacja budowy drugiej linii metra i prace związane z modernizacją sieci tramwajowej to najważniejsze inwestycje transportowe w tym roku w Warszawie. Szczegóły przedstawili urzędnicy stołecznego ratusza. Największą inwestycją jest rozbudowa metra. W tej chwili trwa budowa 5 stacji. W kwietniu rozpoczną się prace przy kolejnej. Drugą dużą inwestycją jest rozbudowa i modernizacja kolejowej linii obwodowej. Jak mówi koordynator stołecznych inwestycji Jerzy Stępniak, niektóre jej elementy spowodują utrudnienia w ruchu miejskim. Realizacja modernizacji linii obwodowej będzie się wiązała m.in. z budową nowego wiaduktu nad ulicą Kasprzaka, Wolską, niewielką ingerencją w obiekt nad ulicą Górczeską, jak i również taką kapitalną przebudową obiektu nad ulicą Obwozową. Także tramwaje warszawskie chcą w tym roku modernizować sieć. Z kolei drogowcy planują remonty i inwestycje o wartości 350 milionów złotych. Wzrosła liczba Polaków, Czechów czy Słowaków opuszczających Wielką Brytanię. Opublikowane dziś dane pokazują, że łącznie wyjechało 39 tysięcy obywateli krajów tzw. Nowej Unii, czyli państw, które dołączyły do wspólnoty w 2004 roku. Z drugiej strony na wyspy przyjechało rekordowo wysoka liczba Bułgarów i Rumunów. Ogółem populacja na wyspach rośnie. Niemal 600 tysięcy ludzi przyjechało na wyspy w okresie od września 2015 roku do września roku zeszłego. Kraj opuściły 323 tysiące. W tej liczbie jest blisko 40 tysięcy obywateli tych państw, które do Unii przystąpiły 13 lat temu. Oznacza to, że liczba Polaków czy Węgrów żegnających się z wyspami zwiększyła się o 12 tysięcy w porównaniu do badania sprzed roku. A z drugiej strony wyspy pozostają atrakcyjne dla Bułgarów i Rumunów. W ciągu roku przybyło ich 74 tysiące. To rekordowy wzrost. Czy te liczby są związane z zeszłorocznym referendum w sprawie Brexitu? Autorzy badania podkreślają, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy jeszcze zaczekać. Choćby dlatego, że badany okres obejmuje tylko 3 poreferendalne miesiące. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Lombyn. Skończy się nielegalne wykorzystywanie wizerunku papieża Franciszka do celów komercyjnych. Watykański sekretariat stanu zapowiedział, że na jego zlecenie tropić ten proceder także w internecie będzie wyspecjalizowana międzynarodowa agencja. Przyłapani staną przed sądem. Chodzi o nielegalne i wymykające się spod jakiejkolwiek kontroli wykorzystywanie wizerunku Franciszka na artykułach, które często nie mają nic wspólnego z jego osobą i nauczaniem. Zanim przystąpi się do ścigania tego typu działalności, przeprowadzone zostaną na szeroką skalę specjalne badania, w tym także w sieci, w celu ustalenia rozmiarów zjawiska i większej liczby szczegółów na jego temat. Inicjatywa, podkreśla się, ma przede wszystkim charakter prewencyjny, a nie represyjny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

tonacji trójki. Yeah. Lubię nałożyć słuchawki, zamknąć oczy i tak słuchać. To też polecam Państwu takie słuchanie Tonacji Trójki, wyłączając tych, którzy za kierownicą. Bardzo proszę uważać. Gary Camp, Brother Heart, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. Sprawdziłem, Michał przesadził, oczywiście zjadł tylko jednego pączka. Myślę, że chciał zaimponować żonie. Ale jeden pączek na tłusty czwartek to chyba jest dobry pomysł. A w tonacji Superjump. Now they're planning the crime of the century. Well, what will it be? Read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. Of lust, greed, and glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. We'll be right back. ciągle po latach pięknie brzmi. Supertramp i Crime of the Century. 23 minuty po godzinie 14. Ray Wilson ze swojej ostatniej płyty Makes Me Think of Home wybrał taką piosenkę na nowego singla. Taka opowieść z nowej płyty Raya Wilsona. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Jutro będę miał przyjemność jeszcze zachęcać Państwa do głosowania w LP Trójce. Od 9 do 12 Piotr Barn poprowadzi kolejne wydanie listy. Polecamy. Kartka z kalendarza. Rusty Young ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. Tonight I'm gonna break away. Just to wait and see. I'll never be imprisoned by a faded memory. Just when I think I'm over her, this broken And I have to cry. The tears come down again. It happens all the time. This crazy love of mine wraps around my heart, refusing to unwind. The stars in a summer sky that fall without a sound, and then pretend that you can't hear these teardrops coming down. It happens all the time. This crazy love of mine wraps around my Rusty Young, zespół Poco, to piosenka z naszej ulubionej kolekcji Radio California. I pozostańmy akurat na tej płycie, bo tam też mamy Petera Skellerna. No właśnie dotarła wiadomość o tym, że Peter nie żyje. W piątek późnym wieczorem myślałem o tym, żeby ze Szklarskiej stąd w Markomanii o tym powiedzieć, ale jakoś tak nie było okazji. To sięgnijmy po Hold On To Love. Hold on. In my life, I found that it pays to wait. Hold on. If love don't come sooner, then it come late. To fill your lonely life there. Najbardziej znany przebój, jaki zaśpiewał Peter Skellern, to oczywiście piosenka You're a Lady, ale ta piosenka Hold On to Love, nie ukrywam, jedna z moich ulubionych, pojawiła się także często w radiu amerykańskim, stąd jej udział w Radiu Kalifornia. Zostajemy w Kalifornii, nowa płyta Stephena Bishopa nosi tytuł Blueprint. Say, I love you. No, he just forgot. Picture this, a boy in total bliss. He say, I'm gonna shout it, tell the world all about it. I just can't believe this is happening to me. Slipping, slipping, slipping. Slipping into love. This poor boy going through. He can't move, he can't talk, he don't know what to do. On the roof all night, he holds her so tight. She said, Tommy, don't you worry, Tommy, don't you hurry. I'm taking it slow, cause I want you so. Slipping, slipping, slipping. Slipping into love. Stephen Bishop, jego nowa płyta, nowa, z zeszłego roku, nosi tytuł Blueprint i przyznaję, że kiedy wczoraj otwierałem ten album, to trochę miałem pietra, co zastanę na tej nowej płycie. Jest świetnie. Pierwsze przesłuchanie może nie, ale potem drugie, trzecie, czwarte. 12 nowych piosenek oraz It Might Be You, słynny utwór, który Stephen zaśpiewał w filmie o Tutsi. A warto dawać szansę swoim ulubionym artystom. To brzmi tak, jak to był rok 1977. Niewiarygodne. A propos 77, Peter Frampton nagrał też nową płytę i to też jest płyta z zeszłego roku, Acoustic Classics, czyli gra właściwie z kolegami na gitarze swoje ulubione przeboje z repertuaru swojego, takie jak choćby Show Me The Way czy Baby I Love Your Way. w wersjach akustycznych. Taki koncert mógłby się spokojnie odbyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był 1977 rok, kiedy ukazała się płyta I'm in You. Peter Frampton był wtedy gorącym nazwiskiem. Po gigantycznym sukcesie Frampton Comes Alive, dość powiedzieć, że w tym nagraniu wtedy, w 1977 roku, wzięli udział m.in. Stevie Wonder i Mick Jagger. No ale tu sam Peter 40 lat później. I'm in You. Piękna płyta, ale dosyć słabo opisana, bo na przykład nie ma napisane, kto tutaj gra na fortepianie. Może to ten Wonder z poprzedniego nagrania sprzed lat 40. Za 17 minut 15. Wonder, hold you in my arms and make love to you all night long.